ma balu lan motax lan moy mbir mi nga xamne motax al haid aji ki nga xamantene mom moy aji gis mbeureug gi waxon nañ ne la al haid mom lañuy wax waye al haidatu li nga xamantene mom moy beuri ci borom xam xam lu xey dañ koy daq donte amna ño xamantene ne nañ man naane taqbi manam day fay manam qada manam ci la baat bi joge qada nak manam foko degge mom manam dafa am ay mana yu bari yo xamantene mën nako yor baat qada da fay tekki dogal manam comme li nga xamne mom la wax ne wa qada rabbuka sa borom dogal na atena alla ta'buduna bulan jam illa iyyahu kulul bur yal ak iza qada amran manam bobu atela waye bi dogal dogal moy iza qada su dogale amra mbir manam moy su dogale su natale ne li dana xew lola day xew iza qada amran fa inna ma yaqulu lahu doko wax rek diko kun nekkal fa yakunu mu nek bok na ci baatu qada li nga xamantene mom lay tekki manam mom moy ak xamle mom bu nan wa qadayna ila bani israila la tufsidanna fil ard marratayn wala ta'lunna 'uluwan kabira moy xamal nañu banu israila ni wa qadayna xamal nañu banu israila banu ila bani israila ci banu israila ni len la tufsidanna da ngeen fi yaq ci kaw suuf fil ard ci kaw suuf moy baytul maqdis marratayn ñaar yoot wala ta'lunna da ngeen fete kaw da ngeen reey reey lu 'uluwan kabira reey reey lu magga magga magga bok na tamit ci li nga xamantene mom la qada di tekki mom moy matal manam moy motale comme li nga xamantene mom la yenente bi wax sallallahu alayhi wa sallam wala bok ñu jël ci alquran batay amna ci manam li alquran nan fa iza qadaytum salata moy bo len motale seen julli ba ngeen dem ba matal ko fantashiru fil ard na ngeen tasaro ci suuf ci manam niki nonu tamit manam ah kon qada tamit day tek li nga xamantene mom moy fay comme buñ ne qada daynahu mom moy fay na borom lol tamit manam comme qada as-salati nit ko xamni dana dafa yexé julli ñu nak ñuy wax ne qada salat manam na fay jullem ak qada al-haja manam moy fay na bor bo non allah fayna fajna aga fat bu boba fat aga tamit day tek lol comme buñ nan allahumma qdi hawaijana yalla nga fat suñu aga yi manam bobu baat bobu tam day tek qada légi nak bu ko défé nak day mot fay nak def li nga xamantene jamono jang ko warona def dang ko défat benen jamono lolou mom motax suñu hadith bi di ñew motax amna ci benen riwaya bo xamantene daf ni attaj ci ihdana salah ndax kenn ci ñun day fay jullem wala bok attaj ci haid salah manam ndax ki nga xamni da fay gis mbeureuk mom day fay jullem manam kon jaza manam tajisi manam moy day fay manam moy lo xamantene daf ko warona def ba pare mu war ko manam lo xamne daf ko waron legui nak jamono war ga wessuna legui nak mu war ko fay mu war ko defat lol manam moy batu qadafi fi bat bob lol la fi tekke motax mune ma balu ana lan mo xew lan moy mbiru al haid ki nga xamantene mom moy aji gis mbeureuk gi taxdi ba muy fay as-sawma kor comme ni nga xamantene mom lañ ko xamé manam batu ciosanu batu moy al imsak te manam japp sa bop baña duggu ci dara lool mom moy legui comme ni nga xamantene non lu ñëwé ci al qur'anul karim sayyida maryama radiyallahu ta'ala anha alayha salam mom daal dafa wax ni inni nazartu lirrahmani sawma man de tay dama nizaram ngir sama bur borom bi subhanahu wa ta'ala bi aji fess delu ji yermane dama ko ni zar lor ak kor manam mom moy ko lolou kor bi moy la moy falan ukallimal yawma insiya duma wax tay ak ben nit manam kep ko xamantene nit ngi rek duma wax ak yow tay lolou mom moy li nga xamantene mom moy ni mom moy kor ge manam kon tey gi nga xamne mom la tey bopam lolou mom moy ciosanal bat bi manam ci arab waye su fekenteene dañ ko wax ci sharia ak ci suñu hadith bi comme ni nga xamantene nonu la ñëwé té loolu manam mom moy haqiqatu shar'iyya bi nga xamantene mom la amé mom moy di té manam moy bayyi lek bayyi naan niki nonu bayyi sey ak bañu dara bu duggal dara ci sa yaram manam digënté mi nga xamantene manam digënté bi nga xamantene mom moy fajar gi xarna ba nga xamantene jant bi sona digënté bobu yépp nga téyé sa bop ci lool mom moy koor ci walu sharia ci walu haqiqata amna leneen manam mom moy nga bañcé boole di wax ju ñaaw ak jëf ju ñaaw ak lepp lo xamantene da fay wuté mbiru diiné lool manam ci haqiqata lool lay tekki mune kon ana lan moy li nga xamantene kon manam mom motax bañuy waye fi koor gi nga xamantene mom moy lañuy wax mom moy bi nga xamantene mom mo ñew ci sharia waye batay ci haqiqa amna benen mom moy tey gi nga xamantene mom la nit ki motax nit ki mën na nek di wor sa su ne ci wal haqiqa moy su fekenteene ay affaireu tiaxan ak lepp luddul borom bi subhanahu wa ta'ala ak lepp lo xamantene du ko jëmele ci yalla rek manam lolu du ci tey bopam boba dañ nan ma ngi wor wor haqiqa lolu tamit da fay daali am kon manam mom moy alal motax mom ki nga xamantene mom moy ma balul haid lan moy mbiru ki nga xamne lan motax manam budé wolof pire dana lan moy ndayu ki nga xamantene moy aji gis mbeur taqdi muy fay as-sawma ko wala taqdi tadu fay as-salata julli lan mom motax legui laaj bi nga xamantene mom la laaj ni laaj la bo xamantene manam daf ko jaxal andak ni mom borom xam xam la mom mu'azatu radiyallahu ta'ala anha nga xamantene manam dafa nek jigen jo xamantene borom xam xam la andak lolou muy wëlbeetiku di laaj li legui laaj kon ana lan mom moko ci jaxal lan mom mo wara tax mu laaj bi li nga xamantene mom moy li insha Allah ta'ala li nga xamantene mom mo wara tax mom moy xamone na att bi ba pare kon mbir mi nekul won ci xam att bi ak ñak ko xam waye mbir mi dafa nekkon ci ban sagesse mo nekk ci ginnaw ndax dafa bëggona xam sagesse bi nga xamantene mom mo nekk ci ginnaw waye nekkul ne daf ko wax manam ngir ne manam wax ji xamuko att bi ndax li nga xamantene mom lay detail bi nga xamne mom la joxe moy wané ni mom xamone na att bi ba nopi mune fa qala ya aisha radhiyallahu ta'ala anha ne ko manam amna fi tamit lata ñu yeggale lolu amna fi tamit benen mbir bo xamantene manam buñu xolé suñu man gisnat bi nek ci sahih hadith bi ni mu ñewé ci sahih imam al-bukhari rahimahullah niki non lu upp lu bari ci ni mu ñewé ci yenen téré hadith yi mo xam sahih imam muslim la wala ci sunan yi bu imam abu dawud bu at-tirmidhi ak bu an-nasa'i ak bu ibn majah ak yenen ni rahimallahu imam abu dawud at-tirmidhi ak an-nasa'i rahmatullahi alayhim manam hadith bi lu upp ci ni mu ñewé ci yenen téré mom moy at manam dafa wax rek ne qala imra'atun li aisha qalat imra'atun li aisha wala bok sa'alat imra'atun li aisha manam dafa am jigen ju wax aisha wala jigen jo xamne laj na ya aisha radhiyallahu ta'ala anha manam lolou wax waye waxul ne mom la waye riwaya mu bi nga xamne mom lañu ne manam moy bi nga xamne mom la al imam al hafiz abdul ghani ibn abdul wahid rahimahullahu ta'ala indi fi mom mom day wanene mom mo laj ya aisha radhiyallahu ta'ala anha kon feren fogo gis xamal ni hadith bi ben hadith bi rek la motax ya aisha nak radhiyallahu ta'ala anha dako tont ne ko ahruriyatun anti ahruriyatun manam ndax haruriya nga manam anti yow haruriya nak manam hamza bi nga xamne mom mo fi nek fi hamza manam hamzatul istifham la manam lil inkar manam hamza la bo xamantene moy a bi manam moy a bi dañ ko fi indi ngir wone ak manam point manam ngir poser interrogation manam mom preposition la bo xamantene day tax manam day wone ni interrogation da fay am manam aw laaj istifham moy lolu interrogation da fay am waye nak daf ko laaj ngir di ngat ko ndax ni nga xamantene mom la wax la jo xamantene ñi koy wax rek ñom ñoy xaruri ye xawariji qabahumullah ñom ñoy manam ñom ñoy faral di wax li nga xamantene mom moy li manam kon manam amma haruriya koku nak mom manam xabar la khabar muqaddam la manam khabar la bo xamantene dañ ko jital ma legui muy information bo xamne dañ ko jital anti mom moy mubtada un muakhar manam mubtada la dañ ko wara moy bo xamne muakhar dañ ko yexi manam amma li nga xamantene nak mom moy li adu ci baat bi ci bopom manam moy laaj bi nga xamantene la ko laaj manam moy ndax haruriya nga manam haruriya mi ngi joge ci baat bi nga xamantene mom moy kharawra bu harura ab dekk la bo xamantene ñaari mil manam mile ñoko doxale digeunte mom ak kufa nak mom moy fi nga xamantene mom la sayyidna ali radiyallahu ta'ala anhu nekkon manam harura gi nak fa le nit ñi dajelo ñom manam khawariji lu wara tolok 8000 personnes ñu dajelo manam ngir ne dañu xex ak sayyidna ali radiyallahu ta'ala anhu ndax neenañu manam mom legi dal dafa nek yeefe parce que limu def jaadul manam ndax dafa sikki sak ci atté yalla manam jël manam insha Allah taala dinañ ci ñew tuti ndax ci léral waye da manam ñu dem di xex ak mom ñu dajalo loolu motax mom nak la Abdullah ibn manam mom Abdullah ibn Abbas radiyallahu ta'ala anhu ma sayyidina Ali radiyallahu ta'ala anhu yoni won ci ñom pour ñu dem waxtaan ak mom ñu wax waxtaan ak ñom ngir manam biñu ñewé nak nga xamantene dañuy wax ñom nak bok na ci seen idée mom moy alquran dal mo woor amma ay affaire hadith ak yoy mom yoy sax woorul déssena woor légui dal xam nga lan la nañ sukkandiko rek ci alquran mo boko defé ñu dal di yëkëti seen jaasi taxaw dal ni ñun li rek la hukma illa lillah manam até kenn mom ko kudul yalla yalla motax sayyidina ali radhiyallahu ta'ala no dal kalimatul haqq yuradu bihi al-batil li waxu deug la go xamantene tiaxan lañ ci nam xam nga ni tay julit bo ne ko até yalla rek ko mom xam nga ni lolu du ci ci zakka waye nak ala yow ban até nga bëgg tay ñu teural ko lolu kay mom moy wax ji legi nak booba manam ñom bok na ci seen doxalin itam manam mom moy mon abdullah ibn abbas bok radiyallahu ta'ala ma bimu ñewé ci ñom daf leena poser ay questions yo xamantene bañu paré 2000 personnes ci ñom dañoo daldi bayyi gaaw daldi xamne ndek dañoom ci ay erreur lañu nekkon motax ñi ñom ñoy ñi nga xamantene ñom li nga xamantene nak mom lañu depo ay groupe yu bari lañ mais li nga xamne ñom ñepp depo nañ ko mom moy deñ gi ñu deñ ci sayyidna usman ak sayyidna ali radiyallahu ta'ala anhuma bok na ci tamit li nga xamantene depo nañ ci moy dañuy sukkandiko alquran ak kefe hadith mom worul ndax manam bok na tamit ci li nga xamantene manam depo nañ ko mom moy ñom dañuy yéferlo julit ñi sa yo xamantene def nañ ay bakkar yu mag manam kep ko xamantene def nga kabiratun min al kaba'ir manam bakkar bu mag rek boba ñom dañ lay yéferlo lool nak amna hadith bo xamantene waxon nañ ko ci biñ ci nekké manam bi yerenki bi sallallahu alayhi wasallam bimu doon wax kan Abu Hurairah radiyallahu ta'ala anhu nan ko innal mu'mina la yanjus bobu gisoon nañ li nga xamantene mom mo aji won ci mas'ala bobu non gisoon nañ tamit li nga xamantene mom moy li nga xamantene mom moy li gëna deugër manam ci wax yi nga xamantene mom lañ wax ci bobu ci yoyu mbir té waxon nañu né ki nga xamantene mom moy ki nga xamantene mom moy julit manam def bakkar du tako taxa nek yéfer waye nak li nga xamantene mom moy taxa bokoy taxa nek yéfer mom moy muna bayina l'islam wala bok baat la ilaha illallah muhammadur rasulullah sallallahu alayhi wasallam bi nga xamne moko dugalon ci l'islam mu dadi koy bayyi wala bok mu dadi bagn lo xamantene manam d'une manière générale dal lolo la ndax tamit ki nga xamantene masalan tay dafa ne julli man du farata d'accordoumako andak ne lolu daf koy xam na ni farata la manam até bu leer nga weddiko lolu manam ci sharia até bu fekk dafa leer ba para nek lo xamantene dafa siiw ba para ñepp de po ci yow nga ñew weddiko lolu day tax nek nit nek yéfer tay masalan tay nit bu ne won man dal gëmna yalla lol waye koor nak mom xamna ni du farata waru lolu manam koku day nek yéfer su fekkentene présenté nañ ko texte yi nga xamantene ñom ñoy juugé ci alcorane karim ak sunna rasulullah sallallahu alayhi wasallam ak waxu borom xam xam yi rahimahumullah yi nga xamantene ñom ñoy tax saxal li nga xamantene mom moy ne wéru koor dañ ko wara wor koku non buñ ko saxale ba nopi mu continuer diko bañ diko diingat koku bu wa dañ nan waji yéfer la niki nonu ki nga xamantene tamit mom moy ki bañ julli wala bok mo nan julli man waruma wala bok warul wacc am nañu mu wacc koku tamit day dal nekk yéfer kep tamit ko xamantene day wax ne yenente ñew na ginnaw yenente bi sallallahu alayhi wasallam koku tamit day nekk yéfer kep ko xamantene deg nga wax ju mel nonu ba nopi ngi sikki saka ndax waji wax na deug wa wala deet koku tamit day nekk yéfer niki nonu ki nga xamantene manam moy japp ne ah nañ manu rek ndax dara leeru koku tamit day nekk yéfer ndax li nga xamantene mom lañu xam mom moy loolu dafa leer ci alquranul karim dafa leer ci sunna rasulullah sallallahu alayhi wasallam niki nonu bolem borom xam xam yi amul kenn ci ñu ñëk ñi duut ñu mu duñu ño xamantene dañuy saxal joju wax manam niki nonu dañuy sikki sakka ci joju wax niki loolu manam ak yeneen yu mel nonu yoy niki nonu masalan nit ku ne masalan man xamna ni jaalo mom dafa haram wa manam waye nak ñom diiw ñom su la nexé jaalo ndax ñom am nañ maqama bi koku day nekk yéfer niki nonu ndax lan ndax loolu dafa leer ci diine manam dafa haram niki nonu mu koku ak ki wax ni julli xamna ni ga julli dafa war waye ñom diiw ñom am nañu may gu tax ñu wara mëna bayyi julli koku tamit day nekk yéfer manam kon yi ñu yoyep manam yoyep manam dañuy tax nekk yéfer ndax lan ndax dafa nek lo xamantene mbir yu leer la ci diine lo xamne dañ koy xam ma'lumun bi darura la ñu tudde yo xamne dañ leen di xam manam nécessairement manam jarul sax manam nit di jang xam xam jarul sax muy juddo ci milieu bo xamne ay nitu ay boromi xam xam ño fa nek jarul manam niki nonu tay matalan ku nan jull nit mën nako def sa mu japp koku tamit manam sa mu yor japp mu julli lool dar ni ku ci grawul gaay dañuy ciow rek koku tamit day nek yéfer waye nak lolou dañ koy teunk ci nga xam atté bi ak tamit ci ñu présenter lako ci law bu fekkenté dafa am interprétation ñu wala na la interprétation bi nga def ak ngir ak erreur daf ci nek manam ci kaw lolou ci lañ lay doga yéfer loye waye duñu teub rek dégg la nga wax lo xamanténi du non rek ñu né waji la yéfer la dédé lolou motax tamit teunk bobu matna baye xel légi nak khawariji ñom li nga xamantene mom lañuy def moy ñom képp kuy def bakkar bu mak manam ku sacc wala ngay ndialo mba nga wax luddul deug mba nga def luddul non manam ci bakkar yu mag yi manam nit koku dañ na nit ki yéfer la ñom ñom lool manam seen qaida la lool motax yu bok na ci li nga xamantene mom lañu ragné ko won kon manam motax seenu seln tégu mak ci walu diiné manam lool mom motax li nga xamantene mom la al imam abou bakkar moy muhammad ibn husayn al-ajuri rahmahullahu ta'ala ci kitab bi mu tuddé ash-shari'a rahmahullahu ta'ala mu ne bo gisé nit même buy wax wax jo xamantene wax ju ragal la ci diiné mu nek ko xamantene manam ak jaamu yalla am dafa bari nga gis ko muy jang al-qur'an lu bari muy julle ko wor ay wor yu bari ko julli yu bari nek nit ko xamantene ci biti ni dafa sel mu ne bu mu la nax bu mu la wor bu fekenteene idée yi mu yor mom moy idée khawariji ndax kokku manam li nga xamantene mom lañu xam bolem borom xam xam yi depp wonañ ci ne ñoñu ay nit yu bon lañ mom moy lan motax Abdullah ibn Abbas radiyallahu ta'ala ma biñ ko laaje mbiru khawariji ne ko pourtant ñu mu ne ñom dañu manam yene bu baax mo leen yikiti waye nak dañu motax li nga xamantene moy ayay alquran yi nga xamne dañu leer nañ yoy mom defuñu ci erreur te dañ koy appliquer ni nga xamne non lañ ko wara appliquer waye ayay yi nga xamne dafa indi leunt nak mom moy mutashabihati fof nak ñom ci lañu sankowe yalla ñu yalla sam niki nonu tamit ñu laad ko ah wa pourtant ñom seen jaamu yalla gi xolal ni mu bare ak mi nga xamantene nonu lañu mel subhanallah dem nañ ba nga xamantene ñom khawariji bo bëgge xam seen melo ay nit lañ ñoo xamantene woon buñu daan tuddu subhanallah buñu taxawaan di tuddu li nga xamantene mom moy ay aljana manam da ngeen leen daan gis ñuy xiru di bëgg manam melni dañuy gis as aljana ji bu fekkete dañuy tuddu safara ak melo yi nga xamantene ñom ñoo fa nek leg leg sax dañ daan daanu di xëm ndax tik gi nga xamantene mom lañu tik ak melni dañuy gis safara andak lolou yenenbi sallalahu alayhi wasallam neena ñoom ñoy xaju wa safara yi lepp nak li nga xamantene mom mo leen ko yobbe mom moy de ñoom dañoo bayyi li nga xamantene moy yoru borom xam xam yi rahmatullahi alayhim xolal subhanallah bu fekente ne sahaba yenenbi sallalahu alayhi wasallam wol wolen ci toxal gi ñi toxale waxu yenenbi sallalahu alayhi wasallam ana nan koku nan la mana nekke subhanallah koku lolou moy lolou yobbu bono bono ngo ya subhanallah ñooñu bo leen wolul kon kan ngay wolul ci sa diina amma tamit te lolou tamit mom moy doxal ñu amna ay khawarij tam batay ay khawarij yo xamantene batay ñi ngi exister ño xamantene tay borom xam xam yu ñeek yi rahmatullahi alayhim seen mbolam toxal yi nga xamantene ñu ngi koy toxal seen mbolam wax yu bax yi nga xamne ñu ngi ko doon wax ak mbolam manam seen yu bare bare dañ ci sikki sanka wa nga xamantene ñom pour ñom borom xam xam yoy neeku ñu won ci yoon bo xamantene yoon bu jubla subhanallah ana nan nga mëna taxawé la ilaha illallah comme ñi nga xamantene toxal nañ ko ci ku mel manam ci ñaar ku mel ibnu usaymin ak ibnu bas ñom ñaar ñepp kenn ku ci nekk gis na sa fatawa bo xamantene da nga ni dañ la laaj te kenn ñom deg na ko sax dama lay le deg ñuy wax ñu ne ki nga xamantene ñom ñoy al hafiz ibnu hajar ak imam an-nawawi rahmatullahi alayhi ma ak sen ñaari téré yi nga xamantene ñom ñoy téré yu am solo yoy ñu sharh sahih imam al-bukhari ak sahih imam muslim rahmatullahi alayhi ma ñu daal laaj nak ni leen wa téré yoy ndax téré yoy dañ ko war di defandiko wara dañ ko wara lak manam ñom ñu ne li nga xamantene peut-être mom moy manam daal li gën daal moy nang ko téré waye daal lepp lo xamantene aduna ci walu aqida nang ko moy dindiko ndax ñom même bu fekkentene manam ndax ci ahlus sunna manam meuf ñu leen ci boole ci walu fiqh waye aqida mom dañ ci sank won amuñu won aqida bu baax manam kon ñom bokku ñu nitu bidaale ci walu aqida subhanallah imam an-nawawi ak al-hafiz ibn hajar al-asqalani rahmatullah alayhi wa buñu nekké nitu bida kon kan moy nekk nitu sunna la ilaha illallah xolam subhanallah nit ñi ñi yeggé ci sankute ci manam ci gogu wal niki nonu tamit mbolam borom xam xam yi nga xamne tuddu nañ le rek ko ci tuddu rek manam dafa sank won ci ñom ndax manam aqidam baxul won lolu nak manam li nga xamantene mom moko indi manam mom moy jëf xawaar gi rek nit nonu nonu lañu newé manam nonu lañu jaru sax ñu dugg ci seen wir ndax jaru ko waye manam dal ndax subhanallah nonu lañu déwé na la ashari masalan bul julli ci ginaawam ay bul boko rombé bu ko nuyu ak yu démé nek non yoy manam ay wax la yo xamantene yu bari ci ñom dañ ko ay ndax manam subhanallah manam ay wax yo xamantene yoyep rek day tek rek manam né dañu jël rek ndono xawariji ak bo ci bolé nak ray nit yeñ doon ray nit ñom bañu tollé ci wara nangu pouvoir ray yiñ doon ray bo subhanallah dañ daan dugg ci ben ville ben dëkk bo xamné 2000 personnes fa nek ñu ray ñep té loolu ñom seen historien ñoko netti xam nga bu fekkonté né ñeneen ñoko wax sax dañ nan ah kon nak ñom ñoko wax ñeneen ñoko wax seen non la waye bu fekkante ne seen histoire yi ñoko wax di fougeere wo lool ngir wone ni indi nañ akida bu baax bi indi nañ tawhid bu baax bi ray nañ ñi nga xamantene ñom bu nekk ñu ci yoon bu deug bi manam subhanallah xolal ti xana yefiri duñ defal ak non ñom non biñi lekkolo ak anglais di def lool wa xana ana lan motax xana xalaatu ni ñom ay yefir lañ lekkolo contre ay julit subhanallah yalla ñu yalla samu dal ala kulli hal li nga xamantene mom moy haru kon haruriya kon fofu le monam bat bi fofu la joge ñom nak ay xawariñ la yenente bi sallallahu alayhi wasallam waxon na ne ay nit lañ ño xamantene yeen seen jang alquran de ngeen koy xef ci seen kanam niki nonu seen julli ñom bo leen gisee ñuy julli yeen da ngeen di xef yeen seen bop niki nonu so leen gisee ñuy wor da ngeen di xef seen bop sahaba yi la doon waxal lool de radiyallahu ta'ala anhum lan ngay xalat ci sama mas gi manam ñom mune waye nak mune yaqra alquran la yajawizu janahum dani jang alquran waya du wessu sen poudi mune yaquluna bi qawli khair mune taqru salatakum bi salatihim wa siyamukum bi siyamihim mune sen julli day xey day xebu ci sen kanamu julli ñom sen gwor day xebu ci sen kanamu kor ñom waya mune nak mune yaquluna bi qawli khairil bariya wala bi khairi qawlil bariya dañuy wax gi nga xamne mom moy wax gi nga xamantene moy gën ci façon waxi wax ju rafet lañuy wax ni mune waye nak ñoon ulaika sharrul khalqi wal khaliqa ñom ñoy yees ci bind ñi ci ñi nga xamne ñom la yalla bind niki nonu ci benen riwaya mune ulaika kalan ka kilab ahli an-nar ñom ñoy xaji wa safara yi manam subhanallah te lolu amul dara lu len ko yobbe luddul fetterlu ci kaw ñi nga xamne ñom ñoy kilifa yi ci kilifa diine ak kilifa aaday nak kep ko xamantene da ngay fetterlu ci kaw kilifa ci kaw autorite yi subhanallah même bu re temporal la xamal ni yaangi def jëf jo xamantene dafa wuté ak sunna xamal ni ak lu mu siiw ak lolu lu mu nek lo xamantene manam dafa nek lo actualité nga xamantene ñepp koy def fu nek ñu ko fay defé même bu dé lolu la nit ñi japp ne lolu mo jaadu xamal ne li ngay def dafa wuté ak sunna xamal ni té motax imam ahmad rahimahullahu ta'ala neena